Crédit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Crédit Agricole? Crédit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Wojciech Mann ponownie melduje się na posterunku przy mikrofonie i dotrzymuje słowa. Mówiłem dużo dobrego o Jerrym Lee Lewisie. No i wracam do tej płyty nagranej, nazwijmy to nieoficjalnie, prywatnie i tak dalej, ale dającej pogląd na to, jak zupełnie poza regulaminowo rozluźniony artysta poczyna sobie w studiu, grając piosenki, które no po prostu miał ochotę zagrać, różne. W poprzedniej godzinie usłyszeliśmy jego wersję Leroy Browna, a teraz będzie coś z klasyki, czyli rock and roll, Chuck Berry i taka wiązanka Johnny B. Goode i Carol. Many people gonna come and see you from mile around. the wood. If I get too hot, saddle make it feel good. A little humble woman takes the hat and gives you something else, but she damn sure won't leave you hanging up on the shelf. Zabawiał się prywatnie w studiu Soma Philipsa mniej więcej 40 lat temu. A teraz będzie piosenka, która może wywołać pewien niepokój, czy przypadkiem piosenki bez granic nie sterują gdzieś w stronę utworów biesiadnych, no bo to był przebój o takim charakterze. I'm feeling pretty lonesome. I call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old nights spent along with you. Darling, the tear is in my eye. on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Oh, and darling, I'm feeling pretty lost. Darling, I call you on the phone some, oh, yeah, but I don't have a dime. Not one dime. Pamiętają Państwo, jak się świetnie można było kolebać do tego? Piosenka Darling, ale artysta daleki od biesiadności, Frank Miller. Artysta, który miał spory dorobek, to szkocki wykonawca i kompozytor, o którym trochę zapomnieliśmy, ale okazuje się, że nie wszyscy, i o tym za chwilę. Ale jeszcze przypomnijmy jeden jego utwór, When I'm Away From You. When I'm away from you, I can't stay still. My thoughts won't move from the way I feel. It happens time and time again, and the circle never ends. When I'm away, I'm a Frankie Miller. No i mogą Państwo zapytać, dlaczego akurat teraz przyniosłem tę płytę. Ano przyniosłem ją nie tylko dlatego, żeby wspomnieć tego szkockiego artystę, o którym pewnie ostatnio wszędzie w stacjach różnych cicho, ale dlatego, że ukazał się bardzo interesujący krążek, jak to się mówi, bardzo niedawno, zatytułowany 100% czystego Frankiego Millera, czyli 100% Pure Frankie Miller. Płytę tę filmuje Spike, to jest taki zachrypnięty wokalista grupy London Choir Boys, którego i jego lubię, i zespół bardzo lubię. I tenże Spike jest wielkim miłośnikiem Frankiego Millera, jak również zaprzyjaźniony jest z nim. A Frankie Miller, nie wiem czy Państwo wiedzą, przeżył wielką tragedię, ponieważ nazwijmy to w rozkwicie swojego talentu, kiedy kariera amerykańska przed nim stawała otworem, no i wszystko to w ogóle układało się doskonale, niestety doznał bardzo poważnego wylewu, wszystko stanęło, rehabilitacja potwornie trudna, bo on po tym wypadku w ogóle był sparaliżowany, nie mówił, ale zaciął się niesamowicie, przeszedł to, doszedł do takiej, rehabilitując się uporczywie, do takiej sprawności, że ponownie zaczął pisać piosenki, no ale oczywiście już nie było mowy o powrocie do czynnego życia artystycznego. No i Spike z przyjaciółmi postanowił przypomnieć Frankiego Millera, wesprzeć go i nagrał całą płytę z jego kompozycjami. Nie sam zresztą, bo tu i pojawia się Bonnie Tyler, i pojawiają się ludzie z grupy Free, Andy Fraser i Simon Kirk. No i jest oczywiście Spike i chwilami jeszcze inni goście się pojawiają. Także to jest takie przedsięwzięcie towarzysko-artystyczne, ale naprawdę pokazujące, jak dobrym kompozytorem ten Frankie Miller jest. No i dlatego z tej płyty zupełnie nowej proponuję teraz w wykonaniu tego doborowego towarzystwa dwa nagrania: The Brooklyn Bridge i Cocaine. Spike i koledzy. Don't get standing in the darkness, and you're burning in the cold, and your life has gone nowhere down the isolation road. When your friends walk alone tonight, and you're lost out in the rain, that's what you get. That's what you get from cocaine. You can't look out the window. You can't go out the door. You're steeped in paranoia. You see things crawling on the floor. To był Spike z płyty 100% czystego Frankiego Millera. Bardzo interesujące przedsięwzięcie. A teraz króciusieńki kącik retro, 60. lata, Anglia, Klan, ale nie ten polski, tylko angielski, i Already Mine. Make you stay. A teraz pora na Jana Chojnackiego. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dziś w moim kątku muzycznym wyłącznie kobiety. Jest łącznik między nimi w postaci takiej, że wszystkie kobiety są artystkami, które śpiewają, komponują, a także każda potrafi grać na jednym, a niektóre nawet na kilku instrumentach. Pierwsza bardzo ma dziwny pseudonim LP, czyli LP. Tak jak kiedyś przed laty nazywano płyty winylowe, te duże long playe. Ale ona nazywała się LP dlatego, że tak naprawdę nazywa się Laura Pergolesi. No i być może w środowisku, w którym przebywa, a to jest środowisko zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli w Kalifornii, chciała być pewnie oryginalniejsza. Ale oryginalność nie tylko jest w tym, jak jego pseudonimu używa, ale także w tym, co robi i jak śpiewa, i jak wymyśla swoje piosenki. Tak naprawdę wypłynęła na szerokie wody i pola eteru dzięki skomponowanej przez siebie piosence Into the Wild, która zyskała olbrzymi zasięg w społeczeństwie amerykańskim, bo jedna z wielkich korporacji bankowych wykorzystała ją w swojej reklamie. No i tak to LP stała się kimś znaczącym. Nie powiem gwiazdą, bo tak naprawdę to do dzisiaj nie bardzo wiem, co stało się po roku 2011, kiedy wypłynęła na owe szerokie wody i fale eteru. Ale no, myślę, że ma szansę, bo jest młoda i ładnie śpiewa i dobrze komponuje, a do tego jeszcze gra na ukulele. Living była LP. Powiedziałem wcześniej, że ona dobrze wymyśla te piosenki swoje, że ma dobry głos, że gra ładnie na ukulele, ale z tego jeszcze wynika, co słuchacze podkreślili właśnie w rozlicznych przesyłkach mailowych, że przecież pięknie gwizdzę. Otóż to, LP gwizdała i kolejna wykonawczyni, przynajmniej w tym nagraniu, które dzisiaj przyniosłem, też zagwizdzę nam cudnie. To Jolly Holland. Chociaż ona się tak pisze, że można by było, to jej imię i nazwisko tak się pisze, że można by je było przeczytać Jolly Holland. Ale przecież jest Amerykanką, więc niech zostanie Jolly Holland. To no, młoda dama, która wydała już 4 płyty, jest ulubioną wokalistką Toma Waitsa, więc trzeba zwrócić uwagę na pewną literackość jej wypowiedzi, bo na to też zwraca uwagę Tom Waits. Ta płyta, którą przyniosłem dzisiaj, nosi tytuł Wine Dark Sea i jest nagrana zresztą podobnie jak płyta, z której słuchaliśmy LP, systemem live w studio. To znaczy, przynajmniej one tak twierdzą, że to było od pierwszego take'u, czyli od pierwszego wejścia, wszyscy muzycy się skoncentrowali, zagrali, to zostało nagrane i jest piękna płyta. No więc posłuchajmy, jak Jolly Holland wykonuje własną kompozycję Route 30, czyli droga numer 30 i no i właśnie, i też będzie pogwizdywać. But when you see that Clifton sign, you got to start paying attention. Take gone a bit looking for a yellow house with your cars parked in the drive. Sitting in the bottom of a meadow on the little rise. And if you see Snark Harley, would you tell him I said hi? Z płyty Wine Dark Sea, Jolly Holland, czyli Jolly Holland Route 60. Tytuł tej piosenki polecam tym z Państwa, którzy lubią taką kontrowersję pomiędzy dżeńskim śpiewaniem, takim powiedziałbym troszkę jak kocica, a twardym i czasami chrapliwym dźwiękiem gitary, bowiem towarzyszy Jolly Holland na tej płycie aż trzech gitarzystów, którzy czasami lubią poszaleć. Kolejna wykonawczyni, pseudonim Mimi. No i wcale się nie dziwię, że taki pseudonim sobie wybrała, bo naprawdę nazywa się Müller Westernhagen. Po tatusiu zresztą ten Müller Westernhagen to słynny niemiecki popowo rock'n'rollowo bluesowy wykonawca. No ale Mimi po nim nie odziedziczyła takiego drapieżnego jakiegoś rock'n'rollowego pazurka. Raczej jest cicha i powiedziałbym taka refleksyjnie balladowo, jak i w tym nagraniu zatytułowanym Easy. See the girl with a broken face used to laugh and be full of grace, saying, hey, it ain't easy. But an affair with a heart attack, grabbed her by the neck and said, don't look back, yeah, it ain't easy. So she back up, gave up and began to drown. So young and beautiful, but then so let down. So I can hear everybody scream, don't let her go. She's gone too far now, painfully slow. It ain't easy, oh God. Recognizable and mostly dead, yeah. It ain't easy. She can hear everybody speak, but she can't see them, she's too weak, yeah. It ain't easy. So she back down, gave up and began to drown. She can hear everybody and don't let go. She's gone too far now, painfully slow. It ain't easy, oh God. It ain't easy. Laugh and be full of grace. embrace. It ain't easy. There's no way back now. No way back now. There's no way back. It ain't easy. Oh God, it ain't easy. W ten oto sposób dzisiejsze wydanie Piosenek bez granic dobiegło końca. Jan Chojnacki żegna słuchaczy w imieniu współgospodarza Antoniego Piekuta, gospodarza Wojciecha Mana i na koniec jeszcze zapowiada, że teraz zaśpiewa Irlandka Grainne Duffy. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Wielkie piłkarskie święto. Eliminacje UEFA Euro 2016. Abonenci cyfrowego Polsatu oglądają wszystkie mecze bez dodatkowych opłat. Wybierz naszą telewizję i oglądaj eliminacje UEFA Euro 2016 w pakietach już od 9,90 miesięcznie. Kibicuj z nami, gdzie chcesz i na czym chcesz. Cyfrowy Polsat. Twój multimedialny dom. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Credit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Credit Agricole? Credit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Na zegarach 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Groźny wypadek w czasie wyścigu Formuły 1 w Japonii. Francuski kierowca Jules Bianchi uderzył w dźwig usuwający z toru inny pojazd. Najpierw msza, potem obrady. W Watykanie rusza dziś synod biskupów. Tematem problemy współczesnych rodzin. Na Wałach Chrobrego w Szczecinie astronomiczne obserwacje. Plamy słoneczne oraz wyrzuty materii na Słońcu. I to wszystko będzie można zobaczyć przez teleskop w samo południe. Poważny wypadek w czasie wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Japonii. Ranny został francuski kierowca Jules Bianchi. W końcówce rywalizacji na mokrym od deszczu torze kraksę miał Niemiec Adrian Sutil. Niedługo później w dźwig służący do odholowywania uszkodzonych bolidów uderzył Francuz. Miał zostać przetransportowany do najbliższego szpitala helikopterem, ale okazało się, że lot nie jest możliwy ze względu na niski pułap chmury i zapadające ciemności. W tej sytuacji przewożona jest karetką. Na razie organizatorzy nie informują o stanie zdrowia francuskiego kierowcy. Wiadomo natomiast, że po wypadku był nieprzytomny. Między innymi o statusie rozwiedzionych w kościele będą debatować uczestnicy rozpoczynającego się dziś nadzwyczajnego synodu biskupów. Oprócz hierarchów kościelnych uczestniczyć w nim będzie także 13 małżeństw z kilku kontynentów. Synod potrwa 2 tygodnie, a rozpoczęła go uroczysta msza w Bazylice Świętego Piotra. Nie czekając na otwarcie obrad, papież już wczoraj prosił przybyłych na nie 191 biskupów, aby mieli odwagę szukania odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia dziś rodzina. Podkreślił, że w kościele musi być miejsce dla rodzin rozbitych i nieregularnych, nieżyjących zgodnie z oficjalną doktryną. Tematem, który najbardziej rozbudził wyobraźnię wiernych i mediów, stała się kwestia statusu rozwiedzionych żyjących w nowym związku, których obowiązuje zakaz przystępowania do komunii. Na tym tle wykrystalizowały się dwa fronty przeciwników jakichkolwiek zmian oraz ich zwolenników. Papież, którego zalicza się do tej drugiej grupy, ma nadzieję, że synod uzdrowi krwawiące obficie rany, ożywi nadzieję, której nie ma tak wielu ludzi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Obserwacje astronomiczne nieba mogą odbywać się nie tylko nocą, ale też i w środku dnia, przekonują szczecińscy członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dlatego w samo południe na wałach Chrobrego każdy będzie mógł przyjrzeć się najbliższej nam gwieździe. Zaprasza Łukasz Płotkowski, astronom amator. Te teleskopy, którymi będziemy dysponować, to są specjalne teleskopy koronografy, które posiadają filtry, dzięki którym jesteśmy w stanie zaobserwować plamy słoneczne oraz wyrzuty materii na Słońcu. To właśnie w Szczecinie jest największy w Polsce amatorski teleskop SOWA. Jego lustro ma 60 cm średnicy. Na starcie w okolicach siedziby Trójki zameldowało się ponad 15 tysięcy biegaczy. Właśnie ruszył bieg uliczny pod hasłem Biegnij Warszawo. To największy taki bieg w kraju. Wielu uczestników to po prostu miłośnicy biegania i ruchu na świeżym powietrzu, ale są wśród nich także profesjonaliści, tacy jak były skoczek Wzwyż Jacek Wszoła, który podszedł do startu na poważnie. To zmusza do wyjścia samemu na trening, do bycia aktywnym, żeby wziąć udział w przygotowanym, co wcale nie znaczy, że będę stawiał na ściganie się i poprawianie rekordów życiowych. Będę kibicował pozostałym biegaczom, bo takie jest założenie. Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwają zespoły ratowników poruszające się, uwaga, na hulajnogach elektrycznych, motorze, kładzie, rowerach i oczywiście na piechotę, mówi Jacek Szyzdek, odpowiedzialny za obsługę medyczną imprezy. Właściwie mają wszystko to, co w ambulansie oprócz deski ortopedycznej i mogą na wezwanie leczyć pacjenta, wykonywać zabiegi ratownicze do czasu przejęcia przez ambulans. Niezadowoleni mogą być jedynie kierowcy w Warszawie, ponieważ zamknięto niektóre ulice, m.in. Czerniakowską, Aleje Ujazdowskie, Marszałkowską, Wiejską i Łazienkowską. Policja i Straż Miejska kierują na objazdy, a utrudnienia potrwają do 15.30. To był serwis Trójki. Biegacze w stolicy powinni być zadowoleni z pogody, słonecznie, a na termometrach 16 stopni, podobnie dziś prawie w całym kraju. Najcieplej na zachodzie, w Poznaniu i Zielonej Górze 17 stopni, w Szczecinie 18. Więcej chmur, przelotny deszcz i chłodniej w górach, w Zakopanem, Szklarskiej Porębie i Ustrzykach Górnych maksymalnie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUXO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma. W kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmin. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym mniej płacisz. Na przykład przy zakupie dwóch urządzeń do zabudowy Electrolux. Trzecie dostaniesz za pół ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Świat zwariował. Moda na bycie eko zatacza coraz szersze kręgi. Na powszechną miłość do ziemi i natury nie mogli nie zareagować specjaliści od marketingu, którzy teraz słowo eko eksponują wszędzie, gdzie tylko się da. Eko torby, eko kosmetyki, eko samochody i tak dalej. Już nawet jedzenie jest przyjazne środowisku i na półkach w hipermarketach znajdziemy na przykład eko ryż. Jednak mimo całej ekologicznej mody, główny problem, który towarzyszy konsumpcji, nie znika. Śmiecie. Nie ma pomysłu, co z nimi zrobić, a całkiem możliwe, że kiedyś na naszej planecie nie będzie gdzie ich składować. Przeciętny Polak rocznie wytwarza ich między 250 a 300 kg, natomiast Amerykanin niemal 850 kg. W tym rankingu przodują Japończycy, każdy z nich rocznie wyrzuca tonę śmieci. Najlepszym rozwiązaniem takiego problemu byłoby wytworzenie produktów, które rozkładałyby się w ziemi. Biodegradowalne torebki możemy dostać w każdym sklepie. Ale co z innymi przedmiotami? Jedna z obuwniczych marek niedawno zaprezentowała niezwykłe buty sportowe.